ինչով պետք է արդյունավետ օգտագործեն։ Պետք է ամբողջ հայությունը համախմբվի։ Եվ այստեղ շատ մեծ է սփյուռքի դերակատարությունը մեր հզորության աճի հարցում։ Զինվելու տնտեսական առաջընթացի համար պետք է հզոր ֆինանսական միջոցներ օգտագործվի, որպեսզի մենք կարողանանք դիմակայել այս ամենին։ Իսկ դա առանց սփյուռքի հնարավոր չէ կարծիքով։ Այսօր էլ ունենք հաղթանակի հավատը, որը շարժման ու պատերազմի տարիներին առաջնորդում էր ժողովրդին, և դա է ամենակարևորը, քանզի երբ կյանքի տուղեկիցը հաղթանակի հավատն է, ապա հաղթանակն անխուսափելի կլինի։ Սյուժեն պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Մասիս դարդու ցավով լցված մասիս թուրքի ձերքով կերված մասիս զարթնիր մասիս հայնե գալիս հայնե գալիս զարթնիր մասիս հայնե գալիս հայնե գալիս քոլանջերում ծաղիկներ շատ մինչև առաս նետարացված գագացներըդ ծյունապատած Սարդնիր մասիս հայն է գալիս, հայն է գալիս Սարդնիր մասիս հայն է գալիս, հայն է գալիս սնկած օտարներն են քեզի զավթած գագաթներդ ծյունապատած Սարդնիր մասիս հայն է գալիս հայն է գալիս Սարդնիր մասիս հայն է գալիս հայն է գալիս երկար տարի աղքաշեցիր երկար տարի տարապեցիր, վերջում կյանքը նվիրեցիր, Սարդնիր մասիս հայն է գալիս, հայն է գալիս, Սարդնիր մասիս հայն է գալիս, հայն է Սարդի լարնիս, դիգրան մեծի սիրած սարնիս, մեր պապերի սիրահարնիս։ Սարդի մասիս, հայն է գալիս, հայն է գալիս, Սարդի մասիս, հայն է գալիս, հայն է գալիս, Սարդնիր մասիս հայն է գալիս, հայն է գալիս, Սարդնիր մասիս հայն է գալիս, հայն է գալիս. Կարծիքն է եթերում, այսօր սեպտեմբերի 19-ն է, օրը երկուշաբթի։ Շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը։ Մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը եղել է Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում, ու շարունակում է Robotics 3 դասընթացը։ Մոտավորապես 110 երեխայով ենք սկսել, բայց ռոբոտաշինության 1-ին զուգահեռ նաև մի հատ հատուկ դասընթաց էր տեղի ունենում Իսպանիայից ռոբոտաշինության մասնագետն էինք Ջոզեֆ Ֆարգաս, ինքը հատուկ դասընթաց էր ռոբոտաշինության բարում, այնպես որ այդտեղից էլ ինչ-որ երեխեք կային, որոնք հետագայում ռոբոտաշինության երկրորդին մասնակցեցին, այսինքն մեկը չանցան, միանգամից երկրորդին մասնակցեցին, երկրորդի ժամանակ մոտավորապես 80-90 հոգի էր արդեն, ու հիմա էլ արդեն 60 հոգու կարգին։ Շաբաթական 10 խումբա ստացվում, միջին տոնց 8-9 հոգին։ Ռոբոտաշինության երրորդ մակարդակի նպատակը նաև որ երեխաները սովորեն ինչպես են ռոբոտները իրար հետ համագործակցում։ Մենք անդադ փորձում ենք դա նմանացնել մարդկային սովորական առօրյա կյանքին, ինչպես մարդիկ են իրար հետ միանում ու մի գործը մի քանի օկով են անում, ավելի էֆեկտիվ ու արագ ստացվում, նույնիսկ այս ռոբոտները կարան միանան իրար, ինչ որ գործը ավելի արագ ստացվի։ Երեխեքը նոր են սկսել աշխատել, արդեն պրոյեկտները մտածել են, ով ինչ է անելու, հետաքրքիր ռոբոտներ են։ Օրինակ պրոյեկտներից մեկը ռոբոտա, որը պետք ուղարկեն Մերկուրի մոլորակ, ինքը այնտեղ ուսումնասիրություններ անի ու փչանալու է ինչ-որ մի պահի, ու իր հետ մի հատ էլ ընկեր ռոբոտա ունենալու, որը հենց որ փչացավ, պետք է գա իրան օգնի, փրկի, տանի նորից երկիր։ Մի քիչ դժվարություններ կային, որ չէին պատկերացնում ռոբոտով ինչ է կարելի անել։ Լրիվ զրոյից երեխեքի համար էր նախատեսված ծրագիրը, բայց հիմա արդեն ինքնուրույն կարողանում են ինչ-որ իրանց բաները մտածեն ու նույնիսկ կարողանում են ինչ-որ իրանք ուզում են սկսեն սարքել արդեն, առանց նույնիսկ կողքից օգնության կամ միթե թե օգնության, ու հետո արդեն իրանց ծառան ինչ կախված, եթե որոշեն շարունակեն այդ ուղությամբ, մենք կփորձենք իրանց համար ինչ-որ պայմաններ ստեղծել, որ եթե ինչ-որ միտք ունեն, կարողանան գան այստեղ, մենք իրանց ռեսուրսներ տրամադրենք, իրանք այդ միտքի վրա աշխատեն, ինչ-որ պրոյեկտներ անեն իրանք իրանց համար, արդեն որոնք հետագայում իրանց պորտֆոլիոյի մեջ կարող են մտցնել, իրանց ռեզյումեի մեջ կարող են գրել ինչ պրոյեկտներ են արել։ Ռոբոտաշինության 3-ի ժամանակ իրանք այնպիսի գործիքներ են սովորում, որոնք իրանց հետագայում էլ կարող են պետք գալ, ոչ ծրագրավորման լեզուների մասինն է, իրանք LabVIEW ծրագրավորման լեզուն են սովորում, որը ամբողջ աշխարհում ինդուստրիայի մեջ օգտագործվող ստանդարտ լեզու է, գրաֆիկական ծրագրավորման լեզու է, այսինքն ոչ թե երեխաները ինչ-որ տողեր են գրում, այլ գրաֆիկական բլոկեր են, ամեն մի բլոկը ինչ-որ գործողության համար, երեխաները այդ բլոկերը իրար հետևից դնում են և այդպես ծրագրի հոսքն են ձևավորում, ինքը բավական այնպես առաջատար ծրագրավորման լեզուներից է ինժեներական ոլորտում։ Միջինում ամեն խմբում 4-5 հոգի է, կան խմբեր, որոնք իրար հետ ինչ-որ ձևով համագործակցում են, այսինքն մի քանի խմբի ռոբոտներ իրար հետ համագործակցում են, սկզբից նախատեսված չէր դա, բայց երբ որ երեխաները իրանց պրոյեկտները սկսեցին առաջարկել, այնպես ստացվեց, որ կային խմբեր, որոնք իրար հետ կարային համագործակցային, ու վերջում որոշեցին, որ իսկապես հավեկեք համագործակցենք, ու մենք անդադ էլ ասում ենք, որ այտեսեք ոնց որ ռոբոտներն են իրար համագործակցում, նույն ձև դուք խմբերով իրար հետ պետք է համագործակցեք, շատ հետաքրքիր է այդ պրոցեսը տեղի ունենում։ Մենք իրանց փորձում ենք սովորեցնել պրոտոտիպային ինչ-որ բաներ սարքել, այսինքն այն ինչ որ իրանք հիմա սարքում են, իրանք դա սարքում են լեգոից, բնականաբար այդ չեք կարող հետո տիեզերք ուղարկել, բայց դա սարքելով շատ հեշտությամբ հետո դա կարող ես արդեն վերածել ինչ-որ լուրջ բանի, արդեն ոչ լեգո, լեգոն դրանով է լավ, որ թույլ է տալիս արագ պրոտոտիպային ինչ-որ բան սարքել, որի վրա դու կարող ես սովորել։ Հետո երբ որ արդեն իմացար, թե ոնց պետք է սարքես, ինչ պետք է սարքես, կարող ես արդեն վերցնել քո սեփական սարքել, արդեն ոչ լեգոից, ինչ որ ուրիշ հատուկ մատերիալներից։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ասես ծիա ցանեկապել ոստանդը պեսի Կարծիքն է եթերում։ Մեր հանդիպան օրերն են երկուշաբթի սուրբաթ, անփոփոխ է նաև ժամը՝ 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Ինչպես միշտ խճանակար էջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Սննդի գույնը ազդում է ոչ միայն տրամադրության, այլև առողջության վրա։ Տարբեր գույների մրգերն ու բանջարեղենը պարունակում են իրենց վիտամինների, միկրոտարերի և այլ օգտակար նյութերի փունջը։ Կարմիր, սիրտ և անոթներ։ Կարմիր գույնի մրգերն ու հատապտուղները ոչ միայն համեղ են ու գեղեցիկ, այլև շատ օգտակար են։ Բանն այնպիսի նյութ է պարունակում, որը հարազատ է ասպիրինին։ Այդ պատճառով էլ այն թեթևացնում է մրսածությունը, վերացնում է հոդացավը, ամրացնում է իմունիտետը։ Ելակի ու ազնվամորու մեջ պարունակվող անտոցիանները պաշտպանում են գլխու ուղեղը տարիքային փոփոխություններից, ամրացնում են հիշողությունը։ Օգտակար է նաև կարմիր լորամրգին, որի հյութը պաշտպանում է ցիստիտից, վերացնում է խոցու գաստիտ առաջացնող մանրեները, մաքրում է նաև ատամների փարը։ Լոլիկի մեջ կա լիկոպեն նյութը, որն օրգանիզմը ուռուցքներից պաշտպանելու բնական միջոց է։ Հասած կարմիր ձմերուկը նույնպես օրգանիզմի համար օգտակար է։ Առաջին Այն շատ Ա և Ց վիտամիններ է պարունակում, ինչպես նաև սրտի համար օգտակար կալիում։ Ցիտրուլին կոչվող ամինաթթուն միզամուղ ազդեցություն ունի, այնպես որ ձմերուկը հիանալի մաքրում է օրգանիզմը։ Եվ վերջապես, ձմերուկը նույնպես շատ լիկոպեն է պարունակում։ Ինչպես օգտագործել։ Կարմիր մրգերն ու բանջարեղենը որքան հնարավոր է թարմ վիճակում օգտագործեք, որովհետև առավել շատ օգտակար նյութերը դրանք այդպիսի վիճակում են պարունակում։ Բայց ձմռանը կարելի է և սառեցրածները օգտագործել։ Կարևորը մշտապես օգտագործելն է։ Կանաչ, իմունիտետ։ Կանաչ խնձորը օրինակ ավելի շատ վիտամին C է պարունակում, ինչպես նաև երկաթ, քան դեղին ու կարմիր խնձորները։ Վիտամին C-ով հարուստ են նաև հազարը, նեխուրը, ծաղկակաղամբը, սպանախը։ Ինչպես օգտագործել։ Աշխատեք հնարավորինս թարմ կանաչեղեն օգտագործել։ Մրգերն ու բանջարեղենը կտրտեք կերամիկական դանակով։ Նարնջագույն ու դեղին՝ տեսողություն և իմունիտետ։ Թարմ ծվի դեղնուցը, հյութեղ գազարն ու դդումը ոչ միայն գեղեցիկ են, այլև շատ օգտակար։ Աչք ճոյող վարգույնը այս օգտակար մթերքին տալիս են կարոտինները։ Իսկ առանց դրանցից մեկի բետա-կարոտինի, որոն Ա վիտամինի է փոխակերպվում, ընդհանրապես հնարավոր չէ ապրել։ Այն կարևոր է տեսողության, մաշկի բջիջների ձևավորման, լորձաթաղանթների արյունատար անոթների պատերի ու եղջերաթաղանթի համար։ Բետա-կարոտինի անբավարարությունը նվազեցնում է տեսողության սրությունը, իմունիտետը, վատացնում է մաշկի վիճակը։ Ինչպես օգտագործել։ Լավ տարբերակ է բանջարեղենը բուսայուղով տապակելը, որովհետև Ա վիտամինը ճարպալույց է, բայց կրակի վրա հարկ է քիչ պահել։ Կապույտ ու մանուշակագույն, տրամադրություն և մաշկ։ Օրգանիզմի համար շատ օգտակար նյութեր են պարունակում այս գույնի միրգն ու բանջարեղենը։ Սրանք ամրացնում են անոթները, բարձրացնում են օրգանիզմի դիմադրողականությունը, կանխարգելում են ուռուցքների ձևավորումը։ Բացի դրանից նվազեցնում են նյարդային գրգռվածությունը, լավացնում քունը, բարձրացնում են տրամադրությունը և մկանների տոնուսը։ Այս գույնի մթերքի մեջ պարունակվող նյութերը կվերցետինի հետ միասին լավացնում են մաշկի վիճակը, մաշկաբորբերի դեպքում հակաուռուցքային հատկություն են ձեռք բերում։ Այնպես որ անուշադրության մի մատնեք մանուշակագույն մրգերն ու բանջարեղենը, սմբուկը, սև խաղողն ու հաղարջը, թուզը, կաղամբը։ Ինչպես օգտագործել։ Քանի որ ջերմամշակման ժամանակ պոլիֆենոլները չեն ոչնչանում, մթերքը կարելի է եփել, տապակել զիթապտղի յուղ ավելացնելով։ Օրգանիզմի համար օգտակար մթերքի պաշար հավաքելու լավագույն տարբերակ են ձմռան համար պատրաստված պահածոները կամ սառցախցիկում տեղադրված միրգն ու բանջարեղենը։ Դու կարծում ես այդ անձրևն է արտասվում պատուհանին, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում հատիկ հատիկ, գլորվում են ու հոսում են, ապակուց թափվում են ցած, այս խոսքերը որ լսում են իմ երկի մեջ ուշացած, ում է պետք խոստովանամ կդ ափսոսանքը տուշացած, սերը քո մի հանելուկ էր ու բախտնիկ էր չբացված, տակուցե աշնան կատակներ տերևներն էին դնած, ծառում դուր արտասում էր մի աղջիկ մենակ կանգնած, մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կարկանլի, և անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցերի, ու պատուհանի դուր կարտասվի, պատուհանի դուր կարտասվի, մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կարկանլի, և անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցերի, ու պատուհանի դուր կարտասվի, պատուհանի դուր կարտասվի, ես հիմա նոր հասկանում եմ անցածը ետ չես բերի, այս ամենը հատուցումն էին գործած ին մեղքերի, այն աղջիկը և աշունը բախտների որ գործերի, դա ջահելին խնդություններ որ երբեք ին չենների, ես գիտեմ երջանկությունը մի անգամ է այցելում, իսկ հետո էր պերանում է այց է տոմսն է իր թոնում, ու հետո ամբողջ կյանքում մեր մենք նրան ենք որոնում, այն հասցեն որ նա թոնում է երբեք ոչոք չի գտնում, մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկանի, և անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցերի, ու պատուհանի դլուր կարտասվի, պատուհանի դուր կարտասվի, մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կարկանվի, և անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցելի, ու պատուհանի դուր կարտասվի, ու պատուհանի դուր կարտասվի. Բարեկամներ, Կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 19-ի թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Մամասի Փիլիկտիմոնի և Սիմեոն Սյունագիացի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Լևոն 6-րդ փիլիսոփան, Բյուզանդիայի կայսր հայկական մակեդոնական արքայատոհմից, Ժան դե Լամբրը, ֆրանսիացի հայտնի աստղագետ, Պավել Ցիցիանովը, վրացական Ցիցիշվիլի տոհմի իշխան ռուս ռազմական գործիչ, Ջորջ Քեբդերին, անգլացի բիզնեսմեն շոկոլադի արտադրող, Երվանդ Օտյանը, ականավոր հայ գրող երգիծաբան, Ռոմանոս Մելիքյանը, հայ նշանավոր կոմպոզիտոր, Վիկտոր Վայսկոպֆը, ցակումով ավստրացի ամերիկացի ֆիզիկոս, Ուիլյամ Գոլդինգը, անգլացի գրող նոբելյան մրցանակակիր, Ֆրանսիս Ֆարմերը, ամերիկացի դերասանուհի, Մասատոսի Կոսիբան, ճապոնացի ֆիզիկոս նոբելյան մրցանակակիր։ բաժանում է մեր կյանքում, բայց իրաներ էլ չեն շտապում, ուցե սերը մեր սրտում մարել է, չի կարող ներել էլ սիրտը քո, չեմ ուզում տեսնել այս երեկո, բայց դեռ իմ սրտում անուն է քո, ինչու ես հեռու է սիրտը քո, անիմաստ է հետ պնդրել սիրո, արդեն զուր է ետ բերել ամենը, երևի անցել է սերներ, պատճառներ մի փորձիր գտնել, լավ է մոռանալ, փորձել նորից ապրել, ոչ սիրո արևները կանչեն քեզ, ոչ չնչվեն, չտանջեն ուշերնից, թող գտնեմ քո սերը և սիրտը իմ մի նոր ուղի, չես գտնի հեռացավ իմ սերը, նա իմ երբում լալիս անձրևը, թող լերի սիրտը քո, թող ամոքնի հոգից, ապրենք նորից։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց։ Ստուդիայում մեր Արմինե Բաղդասարյանը, այժմ խոսափողը սիրով տրամադրում ենք Սերյան Կարապետյանին։